Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Og om ganske få dage, så rammer vi september, og dermed 10 året for finanskrisen, der væltede ikke blot nationer, banker, men også små investorer. Her blandt en gruppe på ca. 1.100 danskere, der tilsammen investerede 555 millioner kroner i investeringsforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral. En investering, der i forbindelse med finanskrisen på kort tid faldt 80% i værdi. Vi taler i dag med en af de investorer, han hedder Torben Frigaard Rasmussen, og har skrevet bogen Guld og Grønne Skove, der fortæller om kampen for at vinde nogle af de tabte millioner tilbage. Det bliver lidt senere. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Her går det jo godt, når jeg kigger op på skærmen. Ja, vi har en sådan en pæn, lidt positiv morgen, hvor humøret rundt omkring er blevet noget bedre efter, at og det, noget af det skyldes også nok i virkeligheden, den her Mexico-aftale, ikke fordi den påvirker os, men fordi man ligesom nu har... Hvis nu sidder du i radioen og tænker, ja, hvad er det her for en Mexico-aftale? Ja, ham her, Juncker, ikke? Han var over og at få sig en lille samtale, og måske en enkelt, med ham her, Trump, og så kom de hjem og fortalte, nu er alt godt, at industrivåret sad og råbte hurra og så videre, men det er jo så kun nogle rammeaftaler, ikke? Og så er det jo den samme nu igen, at nu har han så lavet det med Mexico, men hvis han kan lave det i Mexico, så kan du måske lave det med alle, ikke? Donald Trump har lavet en aftale med Mexico, en frihandelsaftale, ja. Det er jo, de havde jo NAFTA, og det faldt så lidt på plads i går. Og han har også lavet en aftale med ham, Kim Jong-un, om noget med atomværk og sådan noget. Det blev så ikke rigtig til noget, vel? Og, jamen, sådan er det jo hele tiden. Startede dagen lidt sarkastisk. De sidder og siger, at nu har lavet en stor aftale. Han sad og lavede en aftale med dem over til G7, ikke? Så fløj han, og inden han nogensinde var kommet ud over det kanadiske territorium, så havde han fortrudt det, hvad han havde sagt, ikke? Så, ja, altså... Men investorerne tager det for gode varer. Ja, ja. Lars Svendsen, aktiemarkedet stiger i USA, og den her aftale omfatter altså bil. Produktion blandt andet, og det betød altså i går, at det var bilsektoren, der steg i USA, herunder blandt andet Ford. Og så er det jo Canada, han skal tale med næste gang. Ja, ja. Og, men det er jo så midt. Ja, ja. Altså, pointen er jo det, at han prøver på, at den der NAFTA, som var generelt, som var jo nordamerikansk frihandelsesaftale, at den prøver han nu at lave til bilaterale aftaler, ikke? Men altså, pointen er, at på en eller anden måde ser det ud til, at de bliver enige, eller i hvert fald, at de bliver uenige om ikke at blive uenige. Det er jo ligesom sådan, det er begyndelsen, det er ikke konkret dum, der er flueben på hele vejen ned igennem, det er det ikke. Så det er en mere generel, ordhistorie om, at det skal nok løse. Men ja, nu er det så Canada, og som det næste, ikke? Og det giver anledning til alverdens mærkelige ting. Et af mine steder, det er jo gas. LPG-gas, det vi gamle kalder for flaskegas, ikke? Det er der blevet sendt en hel masse af fra Mexico-golfen til Kina, men da Kina og USA nu ikke lige er så interesseret i det mere, så siger kineserne, fint nok, I må gerne beholde jeres gas. Vi henter det i stedet for nede hos araberne i Saudi-Arabien og Kuwait og hvad vi ellers har dernede. Så skal de sejle ind, og det er jo så lidt længere. Så det er jo så en god ting, hvis man har gas-carriers. Almindelige gas-carriers, ikke naturgas, men det begynder jo at sprede sig lidt. Men altså, ja, der er lidt tiltro til, at det ikke ender så galt. Det er vel. Der siger positive toner ud i aktiemarkedet, og det er altså på ryggen af, at vi fik, vi havde centralbankmøde i Jackson Hole i fredags, hvor Jerome Powell egentlig fastslog den her støtstigende rentepolitik. Og så har vi altså Donald Trump, der har talt med Mexico og fået en rammeaftale på plads. Og det tolker I altså positivt Wall Street i nye højder. Men det går også godt i Europa, Lars Svendsen? Ja, stigende aktiemarked? Jo, det med nye højder. Faktisk skulle vi jo måske lige trulle i hornet, fordi Nasdaq røg over 8.000 i går, 8.018. Og det har vi ikke prøvet før. Så det er, hvis vi lige kigger en tur baglæns, så dengang det hele bræssede sammen i år 2000, der lå Nasdaq i 5.100. Så er vi nede i 1.100, og så er vi jo så gået opad igen her, og nu er vi altså i 8.000. Så det er, og det er jo så ikke en fang og alt det der, det er situationen, så humøret i USA er overordentligt højt, og Europa klarer vi os jo noget mere haltende, men vi er kommet bagefter, og nu kan vi så, jeg ved ikke om, skal du have Tom med i morgen? Tom Hårgaard er med på telefon i morgen, og det er onsdag. Det er jo interessant, bliver jo så, at DAX er jo nu for opadgående, og i 12.600, hvor de alle sammen er for maveunde, og der var kø nede ved det lille hus, her da den røg ned, 12.000. Så nu er vi jo så på vej opad, og det... det er jo så der, vi har det her skisma, hvor Bodil siger jo også, at hun er skide sur på den DAX, der ikke kan rykke ud af 12 til 13.000, ikke? Men nu er vi jo for på vej opad ind i det interval. Mm. Og det var sidste uge, at Tom Hårgaard så den tendens for opadgående i det tyske DAX, og også overvejede tyske aktier. Det var jo ugen før, så han nedadgående, ikke? Præcis. Så nu bliver det spændende at se i morgen onsdag. Men ja. Den er i hvert fald for opadgående. Der var også en historie ude fra Tyskland omkring Meto Group i går. Lars Svendsen, den steg lidt over 12%. Det er jo en, du har holdt lidt øje med. Ja, det er det. Jeg har skrevet sådan nogle analyser om den i tidens løb, og det er jo fordi, det har jo været sådan en, hvad kan du kalde det for, en aktie, der er faldet gevaldigt ned. Den har jo engang været, jeg tror, den har været op i mellem 60 og 70, da det var højst. Nu er den i 13, og har været nede, da det var værst, var vi jo nede i, vel i 11 eller sådan noget. Men så den er jo stadigvæk nede i hullet, og det er jo ikke rigtigt detail, fordi det er faktisk en gro. De handler jo en gro og meget til det her Horesta, hvor de leverer altså alt det der mad, vi sidder og spiser og på gå-ud-steder. Det leverer de meget, meget af. Og så har altså de restauranter? Ja. Ja. Kommer af på, hvor fine man har, ikke? Og så videre, og café og alt det der. Og så, og så har de jo også nogle hypermarkeder, men det går faktisk dårligt. Det hedder vist Hyporeal. Dem, de har også bare real. Men det er det andet, de egentlig tjener gode penge på, og så har de jo også meget interessant faktisk. De har mange egne mærker. Altså, hvor, så er de havregryn, der er Metros havregryn, og sukker, der er Metrosukker, og mel, Metrosukker, og sådan noget. Mm. Det er også aviser, Metrovis, nej. Men de har deres egne ting, og det er faktisk udgør omkring 15%. Det er også det, Matas prøver jo. Mm. Og når du gør det, Silvian gør det med maling og så videre, så tjener du relativt mere. Hjemme gør det, ja. Ja, men jeg har ikke været opmærksom på den, før du sagde det til mig til morgen, fordi det er en aktie, der står på min købsliste, og jeg vil sige, at hvis der er et eller andet rigtigt i det her, er der nogen, der vil købe, eller de... Det er en tjekkisk og en slovensk milliardær, som i forvejen ejer en vis procentdel af Metro Group, ja. Og nu vil de så købe for en af de andre aktionærer, det vil sige, at så er de tæt på en overtagelse? Ja, de skal jo have en tredjedel, for at man er pligtig til at komme med et bud, ikke? Og det kan man jo så, alt efter hvad man har lyst til, kan man jo bare lige blive liggende under den der spærregrænse, ikke? De har jo været ejet af en sådan en af de gamle tyske familier, der Haniel, mener den hedder, du skal ligesom blive enig med dem om det først, hvis du vil købe den. Men det er bare noget, der er bumpet sønder sammen. Mm. Da de har været ved at hæve og flåde af det der i årvis. Deres direktør hedder Olaf Koch, men han har ikke et hår på hovedet, men hvad hedder det, den skaldede kok, men hvad hedder det, at han har jo været med her, de har delt selskabet i to, de har solgt alt det der, de havde sådan ligesom Fona, det blev jo solgt for, det hedder Kekonomi. Folkelig navn, Kekonomi, til mærke navn. Men det var jo, så det de har nu, det er det, der dur. Historien er altså, at der er takeovervej i Metro Group i Tyskland, inden som du har holdt øje med, men du nåede ikke lige at komme med på den her. Jeg vil sige, hvis jeg sad og sagde, du spørger mig, jeg skal svare her nu, jeg turde godt købe den i dag, fordi den er så langt nede, så jeg ville sikkert købe den alligevel. Men om de der, så kommer med noget rigtigt bud, eller de kommer med ingen bud, eller lausigt bud, det ved jeg ikke, men altså, den er nede i hullet. Der går i hvert fald en budkrig i gang i Metro Group, så vi se, hvor volatil aktiekursen bliver på baggrund af det. Den har den fantastiske kode B4B, så vil jeg huske det. I morgen vender vi tilbage til hvordan det ser ud i Europa. Det gør vi sammen med Frederik Engholm fra Nykredit. Lad os kigge på det danske C25 denne morgen. Lars Svendsen, vi har nogle regnskaber ude, de sidste, der drypper ind. Sydbank er landet. Ja, og han falder 5%. Det var faktisk også, altså vi kigger på bunden, det der står allerede, så var det faktisk ikke så super duper det der kom ud af det. Og de er begyndt også, så vidt jeg så, at have større hensættelse tab. Og de tager ikke tjent så mange penge på deres finans-intern forretning, hvor de kan gå rundt og prøve på at sætte penge på rødt eller sort. Ikke? Mm. Det har ikke givet pote den her gang. Så hvad hedder det, det var lidt skuffende, men det er ikke noget, det er ikke noget fælt. Altså, det er bare, de almindelige aktier, vi havde også Jyske Bank forleden af, at, hvor han kom ud med noget, men det var jo også, hvis vi så det omkostningerne, det var omkostningsposter, der ikke var normalt sidste år. Så hvad hedder det? Det altså sådan det helt store, det er jo bare, det kører jo i slæbegear med de der banker. Sydbank er vel også eksponeret mod landbruget, hvor vi har tørke og faldende priser på svin og mælk? Ja, nu kan man så sige, at det er jo nok ved at være overstået snart. Man kan så håbe, at de klarer sig over, fordi altså med den her fodermangel, vi er ved at få i Nordvesteuropa, der er det er jo ikke kun Danmark. Der må det efterhånden begynde at rykke på priserne, men så skal der noget import til alt det der, ikke? Men altså, hvad hedder det, der må komme væsentlige prisstigninger for, især for sådan nogle mindre lande, markeder. Arla, han sidder jo trods alt på det meste af mælken i Danmark. Det gør han. Så det vil sige, at hans pricing power er jo nok større, ikke? Han er jo ham, der er chef for formand for Peter Tuborg. Han er jo chef for, ikke for Tuborg, men for Arla jo. Ham fra Pandora. Han sidder derovre og bruger lidt tid. Ja. Nok for meget. Men på kuglerne, så han kan jo vide noget om, hvad pricing power er. Så hvad hedder det? Hvordan tager markedet imod tallene for Karin Frøsik og Sydbank denne morgen? Den falder 5,4%. Ja, nå, det sagde du også. Ja, og det er jo ikke så godt. Omvendt havde vi Royal Unibrew, som faktisk kom meget, meget flot ud i går. Det gjorde de, og det gør de jo. Gjorde de sent på dagen? Mener du, efter børsluk? Ja, det er rigtigt. Men hvad hedder det? Pointen var, at det er jo sådan deres rytme. Men de har jo forvejen opjusteret 2 gange. Ja. Og så har de jo så købt 2, hvad hedder det, det er måske nærmest, fordi de er ude at købe sådan noget. Altså de her citronens bryggerier der, eller saftproducenter, kald hvad du vil, fordi der er CO2 i, ikke det, og så gør det lige i det, der bobler, og så synes alle, det smager godt. Jeg hører selv til dem. Jeg værdsætter meget deres ekspansion ind i citronvandsmarkedet, men hvad hedder det, aktien er bare gevaldigt dyr, så... Mm. Så vi er oppe i der, hvor man sidder og siger, jeg har sendt dem og købt noget, find på noget bedre. Det er skulle kunne lade sig gøre. Det var jo Royal Unibrew, der sidste år måtte sige farvel til Kåre Schultz som bestyrelsesformand. I stod i går og snakkede lidt med hinanden der. Jeg talte om, at det er jo rigtigt, fordi... Altså oprindeligt var det jo det der Jyske Bryggeri, Aceres, Urban og der var en til, der var sammen. Ikke sandt? De blev jo så fusioneret med Faxe. Albani? Ja, nej, de blev fusioneret med Faxe. Nå, men okay. Så købte de så... Albani. Så derfor er Albani faktisk egentlig, de ejer egentlig de der provins, hvad hedder det, bryggerier. Det er egentlig, men det er jo så, de store mærker, det er jo Faxe og Jyske Brygs. Altså, det er jo så Ceres, og det hedder så Royal Unibrew, og de der, den der blå, de alle sammen kører ned og henter i hvad hedder det? Ceres Royal? Som jeg har hørt forleden der historien om. Jeg kender godt historien foran, at Carlsberg, de har jo de her store bryggerier over i Fredericia, ikke? Der kører 2 togstammer til Sjælland til Glostrup hver dag. Og så kører der også ind mod syd. Det er det, som danskerne skal ned og hente. Mm. Det ville jo spare en del på det hele, hvis de kunne hente dem i Fredericia. Hvis der er ingen grund til at køre det den, så skal vi bære det hjem selv. Og det er jo sådan, nogen siger, at det er omkring 20% af det danske forbrug af øl og sodavand, som bliver hentet syd for grænsen. Nå, Lars Persson sidder også og lytter med. Han skriver, at øl er ikke Ceres Royal, det er Thor. Thor, ja. Jamen, det var, Thor, altså, Urban og Ceres, ja. Det var de 3 gamle. Det var jo en gang før fusionen, ikke? Ja, men du mener, aktien er for dyr. Urban nu i Aalborg. Så er vi sådan en streg under det. Ja, hvad? Du vil ikke røre ved aktien på nuværende tidspunkt? Nej, det er jo den der berømte misforståelse af manden, der sidder og drikker øl, ikke sandt? Så siger manden, er det Ceres? Nej, er det deres? Nej, det er Ceres, siger han. Nå. Det bliver lange 40 minutter, jeg har foran mig her i studiet. Denne morgen, hvor Millionærklubben er i fuld firspringer, der er vi altså i et positivt marked. Vi har så regnskab ude fra Sydbank, som så sætter sig en 4-5% værd, kan se herfra. Vi har også regnskab ude fra en af de nye selskaber på børsen, landet i november sidste år, nemlig i Orphazime. Men de har jo ligesom forventet et underskud, i og med at de bruger rigtig mange penge på forskning, og det er i genetiske sygdomme, så vidt jeg husker, Lars Svendsen. Ja, altså det er jo de her medfødte ting, hvor der primært er, og det er også, de har det her mærkelige navn, at det er overfald, drop, altså få, der har den sygdom, og, eller det er, hvis vi kalder det, 4 sygdomme, de første omgang går efter, men de er medfødte, og det er altså enzymmangel, som gør, at hvis du har nogle enzymer, du ikke kan danne i din krop, så er der ting, der så i næste trin går galt. Og der er en af dem, det er jo den, hvor du siger, at hvis ikke de kan komme med et produkt, som vil kunne afhjælpe det, så dør, indtil i dag dør de her børn, altså inden de er 18 år. Ikke? Mm. Og som han sagde, vi havde manden på besøg, han sagde, at vi kender faktisk alle vores, i Europa kender vi alle vores potentielle kunder, fordi de er jo registreret på sådan nogle specialafdelinger, sådan noget. Så du skal ikke ud og sælge det i øst og vest, du kender dem alle sammen, hvis det lykkes. Vi tager lige en pause fra Orfersheim og sygdom. Vi skal videre til finanskrisen, som jo det er, at vi kan fejre i situationstegn 10 år nu. Det er Millionærklubben. Vores mail er åben. Hvis du har spørgsmål eller kommentar, så ringer du. Så skriver du til os. Og det gør du på den mail, der hedder miu@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. For 10 år siden, der væltede den finansielle verden med brask og bram, og det betyder altså, at der var en del banker, men også mindre investorer, som tabte en del penge. En af dem var Torben Frigaard Rasmussen. Torben, god formiddag og velkommen til Millionærklubben. Tak skal du have. Torben, ja, for godt og vel 10 år siden, der lagde du nogle af dine sparepenge i hos Jyske Invest Hedge Markedsneutral. Hvad var det for et produkt? Ja, det var jo et produkt, som var blevet beskrevet for mig, ret præcis som da du lige nævnte navnet på produktet, at det var noget marked, det var noget obligation, det var noget investering, men især var det markedsneutralt. Mm. Og det var det, som jeg hæftede mig ved, da jeg placerede lidt penge i det her produkt. Og hvad gør det her produkt sådan helt eksakt? Jamen, lad os sige, hvad det skulle have gjort. Ja, tak. Og som var beskrevet for mig. Men det var et sted, hvor man kunne placere sine penge sådan rimeligt sikkert. Sikkert er der ikke noget, der er. Men hvor man ikke nødvendigvis fik det store afkast. Og omvendt, så var der også en vis form for en bund. Jeg tror, et af subtitlerne på det, det her var et sted, hvor man kunne placere sine penge sikkert, når der var oprør i de finansielle hæve. Mm. Og derfor, da jeg har en forholdsvis konservativ investeringsprofil med de investeringer, jeg laver i banken, passede det fint til min profil. Mm. Hvordan blev du introduceret til det her produkt? Jamen, jeg havde været så heldig og havde tjent lidt ekstra midler i slutningen af 7, og stod så for at skulle placere nogle af dem i starten af 8, hvor der stadigvæk var en optur, som var måske begyndt at flade lidt ud, men stadigvæk kørte det opad. Og der blev jeg så introduceret for produktet fra min bankrådgiver i Jyske Bank, som med smil på læben sagde, at det passede til min halvkonservative profil. Da det var markedsneutralt, så der var måske ikke de store gevinster at høste, hvis tingene fortsatte opad, som de gjorde på derværende tidspunkt, men der var også, om ikke en bund, men så var det i hvert fald skruet sammen sådan, så at det var heller ikke sådan, at man skulle tage de helt store tab, hvis der kom nogle større korrektioner i markedet. Hvor mange penge ligger du i den her investering, Torben? Jeg har investeret 500.000. Mm. Og hvornår opdager du så, at der er noget galt? Jamen, jeg har faktisk lige tiltrådt nyt job i starten af september, og efter en lille uges tid, så hvor jeg er på vej på arbejde, så, og der er alt det tumult i USA omkring Lehman Brothers fald, og rigtig mange værdipapirer falder, også nogle af dem, jeg har, hvor jeg bliver ringet op af min bankrådgiver, og jeg husker det meget tydeligt, for jeg står på Nørreport station, og han giver mig en status på hvad der er op og ned, og det hele er så meget ned, og slutter sig af med at sige, at den her markedsneutrale produkt er faldet med 80% i løbet af få timer. Og lægger på og tænker ikke lige yderligere over det. Heldigvis har jeg investeret midler for egne penge, så når det går op og ned, så må man jo tage det sure med det søde, men efter et par minutter, så kom jeg lige til at tænke over, hvad var det lige, der afslutningsvis blev sagt. Ja. Og det følte jeg som, at jeg må reagere på, og ringede så retur, og der var ikke så meget at bidrage med på det tidspunkt. At det var jo som det var, at den var altså faldet 80%, og jeg tror, handlen var lukket på det her tidspunkt, så man kunne heller ikke komme af med flere, hvis man ville. Det er jo næsten 500.000, du vinker farvel til, Torben Frigaard. Får du nogen forklaring fra dine rådgiver om, hvad det egentlig, hvorfor er det gået galt med det her produkt, som egentlig skulle være sikkert i situationstegn? Ikke på daværende tidspunkt. Det er jo så noget, jeg vælger at grave i efterfølgende, og som jo så ligesom er også forløberen for, at vi har den her snak i dag, at vi var nogen, der synes, at det her, de forklaringer, vi fik, gav ikke mening. Mm. Nej, fordi hvad er det så, du vælger at gøre, når du lige har konsumeret lidt? Jamen, først vælger jeg så og tale med min lokale bank. Både den bankrådgiver, jeg har, og ledelsen. Og jeg beklager jo også rigtig meget, fordi man har jo solgt produktet under nogle forudsætninger, og synes, det er vigtigt ikke at sige, at det var sikkert. Fordi det er ikke noget, der er, men markedsneutral anden indikerer jo trods alt, hvordan produktet bør være skruet sammen. Og der, på daværende tidspunkt er der ikke nogen forklaring anden, men jeg bliver henvist til deres afdeling i Silkeborg, hvor jeg så også løber panden mod muren. Mm. Men det er jo et givet produkt, du har fået skubbet ind i dine investeringer. Skal lige høre dig, Torben Frigaard, hvad er dine erfaringer med investeringer op til det her punkt? Jamen ja, jeg har investeret i jeg har ikke, fordi jeg har på det andet tidspunkt særlig meget frivillig, så jeg har investeret i lidt store aktier og obligationsprodukter, og ja, så jeg jeg er ikke uerfaren investor. Mm. Men det er jo så heller ikke noget, jeg bruger mange timer på, som så mange andre. Der hælder jeg jo altid til de bankrådgiver, jeg har omkring mig. Mm. Du vælger jo så at gå videre med det her og finde ud af, hvad der egentlig er foregået. Og på et tidspunkt finder du sammen med Peter B.H. Wagner, som ja. Også har investeret i de her produkter. Hvordan finder I hinanden? Jamen, vi finder hinanden ved, at Peter... Der sker jo rigtig meget på det tidspunkt i øvrigt, remarkedet. Der er mange ting, der falder. Men der er så lidt omtale lige omkring det her markedsneutrale, hvor der er lidt skriveri om det online, og Peter skriver et lille indlæg på børsen.dk, og noget, som jeg aldrig har gjort før, eller måske heller ikke gør siden, det responderer rent faktisk på, hvor Peter siger, at nogen burde egentlig gøre noget. Mm. Og det svarer jeg så ja til, og vi får udviklet kontaktdata, og så kommer jeg i dialog med hinanden og deler hinandens historier og erfaringer med den måde, Jyske Bank håndterede det her på, som for mit vedkommende, også for Peters, men især for mit, var et trigger point, at det kunne vi ikke bare blive spist af med de forklaringer, vi fik, eller var der ingen forklaringer, vi fik. Mm. Hvordan havde... Du havde jo investeret dine egne penge, Torben Frigaard, nogle frimidler. Hvad med Peter Wagner, som jo er bosiddende i USA? Mm. Ja, det var så yderligere kulørt af, at han havde både placeret, altså, som jeg husker, der nogle af sine egne børns børneopsparinger, og også nogle af sine forældres pensionsmidler. Så han var... Ja, det er jo sådan set lige kralt alt sammen, men der var en lille ekstra edge på hans, den måde han havde så på sin banks opfordring, så rådgivet sine forældre til at gå ind i det her, så han var ekstra gearet til at gøre noget ved det. Mm. Torben Frigaard, hvad er det, der trigger dig til at tage det her steppe videre og faktisk lave en forening, hvor I samler de her investorer og så lave en sag mod Jyske Bank? Ja, der sker et par ting. For det første, og det er så noget, der også har præget mig siden. Der er ikke nogen anerkendelse af, at man måske kan have lavet en fejl af produkt. Det ikke er godt nok, ligesom vi andre, hvis vi får lavet et forkert produkt, så kan vi blive mødt med at enten at sige undskyld eller levere et nyt produkt. Der sker også det, at jeg bliver af Jyske Bank henvist til Jyske Bank i Silkeborg. Og da jeg kontakter dem, så siger Jyske Bank, det har de sandelig ikke noget med at gøre. Det undrer mig jo en del at sige, det er Jyske Invest. Og så bliver jeg så... kunne hjælpe med at sende over til dem, som så siger, at der skal du tale med din bank i Odense. Altså, så, og ja, det vi jo, noget af det, sagen også delvis kørte på, det var, at folk, der køber produkter af Jyske Bank, som udstiller Jyske Invest, som har givetvis et gensidigt ejerforhold, der kan man ikke bare skubbe det juridiske ansvar rundt. Altså, så den der manglende på, altså den der, altså, og så får folk til at gå væk med den undskyldning, det triggede mig ganske meget. Mm. Og så var det så, at der begyndte at komme noget omtale og flere, der henvendte sig. Og så var det, Peter og jeg siger, lad os prøve at lave et website og sige, her kan folk melde sig ind med deres historier og hvordan det var ledes. Og lige pludselig, så var der jo en 500-600, der havde meldt sig ind under, eller bare tilkendegivet, at hvis der er nogen, der ville gøre noget, så var der masser af folk til at støtte op om det, fordi det var jo fuldstændig sammenlignelige historier. Hvad er det for nogle historier, du hørte fra de andre investorer? Jamen, det er jo meget sammenligneligt med min egen. Der var rigtig mange ældre mennesker, rigtig mange med pensionsmidler, som var efter mange år i relationer til deres bank, så havde investeret i det her produkt. Og på godt og ondt jo primært på foranledning af en relation til en bankrådgiver. I samler altså i en forening, Torben Frigaard. Hvordan går det med at finde en advokat, der kan køre jeres sag? Ja, det var en af de næste store udfordringer. Vi var rundt ved stort set alle de større advokatfirmaer og havde en dialog med dem, og de fleste anerkendte egentlig, der var en spændende, og der var givet også en relevant sag, men stort alle steder fik vi afslag med baggrunden, at de havde, conflict in interest, som det bestedede på engelsk, men som jo så i bund, og som kan sige, om de var bange eller ikke ture, det ved jeg ikke. Men det var i hvert fald nogen, som vurderede, at relationen til Jyske Bank var vigtigere end at tale på vegne af, på det daværende tidspunkt, en mindre gruppe investorer. Via diverse netværk løber vi så på en advokat fra, på det daværende tidspunkt, hed firmaet Let. Nu hedder det DLA Piper, som synes nu nok, at man skulle kigge noget nærmere på det her, og så ikke de samme udfordringer. Og dem fik vi så bygget en relation til, som tog tiden, og efter et år til halvanden, jamen så skal vi sige, så vi ikke sige, at det havde fået sit liv af sig selv, men så havde vi fået etableret en forening, og advokatfirmaet kunne håndtere mange praktiske ting, og et andet trigger point for os, der var ligesom to store ting, der skete i de efterfølgende år, og det var et, at forbrugerombudsmanden Henrik Øe på daværende tidspunkt på egen incitament kontaktede os og havde fulgt sagen og følte, at eller syntes, det her var så principielt, at det ville han godt lægge nogle kræfter i, og det var jo et fantastisk rygklap for os og bekræftelse, at der var nok noget, vi skulle prøve at følge til dørs. Mm. Tiden går jo. Og efter yderligere et par år og diverse juridiske slagsmål med banken, som tabte i samtlige de instanser, der findes i den her del af retsvæsenet, fik vi så også bevilget fri proces som det første gruppesøgsmål under noget ny lovgivning, som er beskrevet i vores lille bog også, som vi var heldige med, der var god timing, som gjorde jo, at jeg tror, vi hver af de her omkring 1.200 medlemmer fik foreningen betalt omkring 800 kroner ind, og det betød så også, at vi ikke skulle yderligere til lommerne, fordi jeg skal ikke sige, om det var bankens strategi, men at vi ville være blevet kørt trætte, også økonomisk på et tidspunkt. Mm. Er du fortsat bank eller kunde i Jyske Bank under hele den her proces, Torben Frigaard? Ja, det er jeg faktisk. Og jeg er stadigvæk kunde i Jyske Bank. Jeg er også kunde i et par andre banker nu. Af forskellige årsager, men skal vi sige, jeg føler ikke, at min lokale bank har nogen aktier, so to speak, i det her, men der blev lavet et dårligt produkt i hovedsædet, som man blev bedt om at sælge. Og det bebrejder ikke de relationer, jeg har i den lokale bank. Mm. Men det ender jo i situationstegn godt, Torben Frigaard. I vinder jo nogle af de tabte penge tilbage i retssagen i 2016. Ja. Vi ender jo med, den første del af delen afsluttes faktisk allerede i 14 og det sidste i 16. Men vi indgår faktisk, vi ender med at indgå et forlig. Sagen har kørt den 6-7 år. Der er rigtig mange mennesker, som har rigtig meget brug for de her penge, og vi holder og Jyske Bank kommer med forskellige udspil, som vi ikke kan acceptere. Og til sidst ender det så med, at de tilbyder for lige, hvor vi får 80% tilbage af de tabte penge. Og dem, der ikke har solgt ud, der var værdien faldt til 20%. Så jeg endte så med cirka med, skal vi sige, for små 90% af de oprindelige investerede midler tilbage. Så det var jeg ganske godt tilfreds med. Der var en del, der synes vi skulle have kørt den videre. Vi kunne måske have vundet i en retssal, men som sagt, der var der gået en 6-7 år, og vi synes, at det her forlig, det var en tydelig bekræftelse, at vi har fået ret nok til, at vi ville videre. Mm. Må jeg spørge dig om noget, Lav? Kunne du lige spørge noget andet? Det her? Altså, alt det der, det er jo sådan mest forbruger, at du køber noget, som ikke var, hvad det skulle være. Men hvad foregik der inde i butikken? Hvordan i alverdens rige lande kunne de tage så mange penge? hvis det var bare nogenlunde markedsneutralt. Det er ligesom et spørgsmål. Det er jo, hvad der foregår inde i rokassen. Det er det, det handler om, jo. Ja, og det ved jeg ikke rigtig, hvem der ved, eller hvem der kan få indsigt i. Det, som man jo fandt ud af, at de havde jo købt det her produkt et eller andet sted ude i den store verden og pakketeret det ind i en Jyske Bank-indpakning. Og det er sådan en sag, der har rullet parallelt efterfølgende, som jeg ikke har fulgt nært, men altså, der har man så købt et produkt fra en leverandør, jeg tror, der muligvis var i Schweiz, som var betydeligt mere gearet, eller i hvert fald mere disponeret end det, som jeg tror, nogen havde regnet med. Det er nogenlunde den indsigt, vi har i, hvordan det her produkt var skruet sammen. Så det blev man aldrig rigtig klog på? Altså, nej. Det har aldrig været transparent om. Selvom det var en forening, det var jeres penge, det var jo ikke Jyske Banks. Nej, altså det har vi ikke fået indsigt i. Men Tormo Frigård, man kan måske også spørge sig selv om du som en, det siger du også selv forholdsvis, du har taget hånd af dine investeringer selv, at du måske burde selv læse lidt nærmere til det her produkt, inden du kaster penge efter det? Det kan du sagtens sige, og jeg ved ikke, hvor meget du selv investerer, men altså alt lige fra statsobligationer lignende er der jo en risiko ved. Og der opfattede jeg det her som et produkt baseret på overskrift, når de headlines, jeg lavede, og den relation, jeg havde med min bankrådgiver, at det passede til mig. Og der var givetvis en masse med småt, man kunne have læst. Også det var givet, men der var ikke almindelige mennesker, kunne ikke have, og heller ikke undertegnet, havde kunne gennemskue nogle specielle finansielle hændelser et eller andet sted ude i verden, der gjorde, at lige netop det her produkt ville falde sammen. Så du havde en 500.000, der var væk i 8 år, er det, du sidder og siger? Og så fik du de 400 tilbage? Ja, 450 tilbage, ja. Det er jo 10 år siden, Tormo Frigård, det er 2 år siden, at den her sag blev lukket. I fik 80% af jeres penge tilbage. Hvorfor en bog nu? Ja, altså en bog nu, den har været på skrivebordet i lang tid. Peter og jeg, nu bor Peter i USA, og jeg er her, så vi mødes ikke så tit. Men her de sidste år, hvor vi ikke har været, så har, skal vi sige, hvor sagen har været ved at være afsluttet, så har vi bare været igennem så mange ting, highs and lows, og af forskellige juridiske beskrivigheder, shitstorms før der var shitstorms. Vi arbejder begge i store stillinger i erhvervslivet, og det der med at være transparent og have åbenhed omkring tingene, var bare noget, vi så på et tidspunkt, og der var flere af vores netværk, der spurgte, hvad det egentlig var, vi var lykkes med, hvordan det var organiseret, og det var jo en historie, som jo tager nogle timer at fortælle, og derfor var nogen, der sagde, hvad med at prøve at skrive en lille bog om det, og så tog det ene over det andet, og det startede vi med for halvanden års tid siden, og på daværende tidspunkt, der tænkte vi ikke lige på, at vi så kunne ramme et 10-års jubilæum, eller hvad man nu skal kalde det for hele historikken, men derfor det var jo så nærliggende, den begyndte nærme sig, og så også for den her historie fortalt nu, da vi synes, der er en masse læring. Men der lyder også, Tormo Frigård, nu jeg hører dig fortælle, så en ting jo, at du har tabt en masse penge, men det lyder også som om, at det har påvirket dig sådan rent menneskeligt. Jamen, altså uden at det skal lyde for stort, men altså på et tidspunkt, så blev den her jo sag, altså hvor Peter og jeg var, skulle sige, to mindre for små investorer, da vi fik så meget opbakning og mærkede, altså den lille mod den store, var det noget, man bare ikke kunne slippe, og var et af de største ting for undertegnet. Også større end de. Det var at stå op foran, da vi havde en generalforsamling i Aarhus, hvor der skulle stemmes, om man skulle tage det her forlig eller ej, hvor der var en håndfuld ældre mennesker med tårer i øjnene, der kom op, bare simpelthen så glade for, at der var nogen, der havde kæmpet deres sag, og de havde fået penge tilbage til at bruge på i deres pensionstid. Det var. Ja, det har ændret mig også, og det er det der med at være mere transparent, og hvis man laver en fejl, så skal vi ikke være bange for at erkende den, man skal bare lade være med at gentage den. Og det at sige undskyld, det er nogle gange er faktisk ikke så slemt. Jeg tænker, nu koster undskyldningen jo også dem 300 millioner, hvis de kun var 20 værd. Det ved jeg ikke, de var vel også begyndt at stige igen, de der. Det var vel ligesom nede i hullet, og så må det vel være kommet lidt tilbage igen. Nej, det kom altså. Det kom aldrig tilbage igen. De blev bumpet ud der. Skvist ud. Ja, jeg sad med dem i 2-3 år, ja. Og der skete ikke noget. Ja. Jeg tænker også lidt, Torben Frigård, med sådan en oplevelse, en mindre nu var finanskrisen jo, og exceptionelt, og det, der skete der, og men du taler jo om, vi er her tid over, vi er på all time high. Har det ændret noget på den måde, du investerer på, og kan du ligesom se nogle tendenser i markedet, der ligesom giver nogle genoplever nogle traumer hos dig, hvis jeg kan spørge sådan? Nej, jeg vil ikke sige, at sige, det er ikke decideret genoplever nogle traumer. Jeg fornemmer, at, eller jeg synes, at den finansielle sektor er der noget mere forsigtig og varsom, og måske også, og at er jo også blevet mere reguleret, både på godt og ondt. Men når man sådan bare lige sådan kommer op i helikopteren, så er det jo interessant. Jeg vil ikke sige, hvor hurtigt folk glemmer finanskrisen, men i betragtning af, hvor stor nedtur det var der, og hvor hurtigt alt buller afsted noget, og priser stiger. I øst og vest, på stort set alt, kan man da kun være lidt bekymret for, om hvilken korrektion, som vi jo historisk set snart kommer til at se ind i igen, hvor voldsom den så bliver. Mm. Præcis, og også derfor, jeg aldrig køber bankaktier. Nu har jeg så købt en enkelt, men hvad hedder det? Når man problemet er jo, at når du har geschæfter af den art, der er en black box, og hvor de har en ekstrem, gearing kan have det, og det kan jo ændre sig i løbet af 5 minutter, og så lige pludselig skrider et eller andet sted, og så kommer den der, dominoeffekt, ikke? Men det mærkelige her er jo, at den bank, som de havde på den anden side, i det omfang, at den her forening var gearet, det var jo Jyske Bank selv, ikke? Så derfor så var det jo sådan set deres eget kreditproblem, at holde hånden under barnet, med mindre at det var det rene crap, de havde købt, og så ikke ligesom var nødsaget til, at de der lå på aktiv siden, det var i virkeligheden slet ikke noget. Og det er jo derfor, jeg også siger til folk, der køber indeksforeninger og det der. Sørg for, at det indeksforeninger, hvor varerne er der. Altså, det er jo ikke noget, bare købe noget og sige, at jeg har købt ETF, dit den anden. Jamen, hvis de ligger ind i syntetiske kontrakter, der er udstedt af en eller anden bank, som bliver blæst omkuld, så er der ingenting. Mm. Så er der en eller anden sikkerhed på 7% måske, ikke? Mm. Og så tror du, at du er, der er vi igen tilbage til markedsneutral. Ikke for at træde i ordet, men når man så har du købt noget, du siger, jeg har købt markedet, fint nok, men hvis de bare ejer nogle sukseskontrakter, der kan ende i ingenting, så hjælper du ikke noget. Du skal have the real thing. Mm. Tom Frigaard, her til sidst, nu har du siddet som administrerende direktør, og du har nogle frimidler i dag og rådgiver erhvervslivet. Hvordan ser din investerings, din portefølje ud i dag? Jamen, den er jo den er blevet en kende mere konservativ. Mm. De penge, jeg vil investere, dem investerer jeg selv som business angel. Dem, jeg er i risiko for at kunne tabe, meget apropos det Lav siger, der vil jeg vide, hvad det er, jeg investerer i. Og så er det mere, altså, ja, der er jo ikke noget, der er sikkert, men det er jo større anerkendte obligationsprodukter, og måske endda ikke produkter, mere enkeltstående obligationer, og større globale aktier, som jeg fokuserer på. Og jeg tror jo heller ikke, der er nogen banker, der kommer med nogle produkter, der hedder markedsneutral. Men altså, skal vi sige, strukturerede, gearede produkter, det holder jeg mig fra. Mm. Torben Frigaard Rasmussen, du har skrevet bogen Guld og Grønne Skove sammen med Peter B. H. Wagner om den her historie. Hvor kan man få fingre i den her bog, hvis man gerne vil læse den? Det kan man på et lille website, vi har haft kørende i øvrigt mange år, hvor vi har publiceret, hvad der alt er sket på sagen, som hedder jyskeinvesthedge.net. Der kan man bestille bogen og få den eftersendt. Tak skal du have, Torben, og tak fordi du fortalte din historie her i Millionærklubben denne morgen. Fortsat god dag. Ja, du. Tak. Godt. Hej. Hej. Ja, en lille historie fra, eller lille er den jo ikke, en historie fra finanskrisårene, hvor det jo pludselig brager dernedad. Hvor var du henne, da det gik ned, Lars Svendsen? Jeg var i Amerika. Jamen, det er jo ikke, altså hvis du ved, hvor jeg var dengang, altså jeg var jo i verdensfirmaet Aktieinfo, men og jeg var ikke udsendt medarbejder, jeg var på ferie i USA, dengang det hele skete, og det var, jeg var på vestkysten, jeg var væk fra udenfor, jamen altså, når jeg stod op om morgenen, så var børsen lukket over mig herhjemme, og næsten ikke, altså det var jo helt, og det hele styrtede sammen om ørerne på os, men jeg havde jo ikke nogen, minimalt havde faktisk, men gæld, så hvad hedder det, og det var nogle japanske investeringsforeninger, jeg havde noget i Japan og yen på den anden side, for at dække den af, men hvad hedder det, og derfor så kunne jeg jo så klare det, men det er da klart, at det var den dyreste ferie, jeg har holdt i mit liv. Jeg var jo blevet afmagret for 3 års løn, da jeg kom hjem, i løbet af de der 14 dage, og det var jo det, men jeg vil sige på den måde, at der er nogle, hvis vi vender tilbage til det her, hvordan det forløb er osv., der er jo et par lærers ting i det også, som jeg også har opdaget i tidens løb. Det ene er jo, at altså, det er simpelthen en grundsætning, det er, det er meget simpelt, det er, at pengene ligger bedst i borgernes egen lomme. Det er, at alle, der siger, jeg vil gerne passe dine penge, jeg er en investeringsforening, jeg er et livsforsikringsselskab, jeg er et selskab, der bygger ejendomme, som vi lejer ud til en eller anden, eller hotel, appartementslejligheder i Rumænien, eller på Madeira eller et andet sted, og alt det der, skibsanpart og så videre, det er hele tiden administratorer, som sælger det. Og administrator, han tjener altid. Det gør banken også. Og det vil sige, at du har, jamen det siger ham nede fra Rumænien, jeg skal jo sørge for at vedligeholde det og male det og feje fortov og sne om vinteren og bla bla bla, og nu er det lige pludselig stedet 2.000 kroner. Så han sidder og tjener hele tiden, og jo mere udbud han har, jo bedre er det jo. Han er ligeglad, om det bliver lejet ud en uge om året eller 50. Jeg vil hellere have 50, så får han måske mere for at gøre rent, men i princippet, jo mere jo bedre. Det er det samme med sommerhuskæderne. De har jo det samme system. Bare kom med nogle sommerhus. Jo større udbud vi har, så bliver det der lejet en gang med, og så får vi nogle penge på det. Om folk kan få skidtet til at løbe rundt til den rigtige, det er de ligeglade med sådan set, hvis jeg er lidt hårdt brutalt ved dem, ikke? Mm. De skal bare have et udbud. Men hver gang, jo længere du kommer væk fra alt det der, og livsforsikringsselskaber er jo varige før i tiden, det er de måske ikke så meget mere. Et glimrende eksempel, at hvis du afleverer dem 100 kroner, og siger, ej, jeg har godt nok fortrudt det, så når du siger, jeg skal have dem tilbage igen, så fik du 93. De havde en discount på 7%, nu er den så blevet noget mindre. Men det var simpelthen deres, fordi de havde så gode sælgerordninger, sagde de jo. Det var primært det. Det var egentlig det, sælgerens provision, for han skulle have på flere års mine kommende indbetalinger også, ikke? Og dem gik han jo så glip af. Det har han jo lige blevet lovet. Men og så har man jo fra tid til anden haft nogle discounts også på at hive penge ud, hvis der har været kurstab i nogle af de der ordninger. Men du har ikke et klap hånd i hanke med det. Og det gør jo, at jo mindre greb du har om dine penge, jo værre kan det gå dig. Og jo mere bliver det, du får, det bliver til løbhusdrej, markedsneutralt. De køber noget, som ligner alt andet, og siger, jamen, vi køber bare cover US, som mig som administrator. Jeg køber bare indekset på, hvis de har bedt om at få brasilianske aktier, fint, så køber jeg brasilianske aktier. Mm. Der indgår ham her, AB Inblue, med stor vægt, fordi han, det var et brasiliansk produkt, der kom med, men han har ikke ret meget om Brasilien at gøre mere. Det er lige meget. Vi køber bare det der indeks, og så kan de ikke bebrejde mig noget. Mm. Du får det, du beder om, og jo mindre du får, fordi du køber noget passivt, jo lettere er mit arbejde. Vi har i den ballade, der lige nu kører med Finanstilsynet, der er vågnet op og klager over, at vi kigger på, at der er nogen, der sidder og fortæller, at de er mailer, og så spiller de bare hen til det, og så får de, tjener de på det to gange. Det er jo det samme mekanik. Man skal sådan set ikke give slip på sine penge. Hvis du gør det, så er du stort set sikker på, at erosionen af dem, angrebet på dem, de bliver mødlæget. Og de der mødlæget, de ser mange gange, går mange gange med slips og ser alvorligt ud, og kan holde store fordrag og får et brev for dem gang om året, hvor der står, at alle udviklingen, den er gået op, den er gået ned, og der er ikke sket en skid. Men han har også en pointe, Tom Frigaard, jeg tror lidt, det er den, du også blev frem til, Lars Svendsen, at det handler også lidt om gennemsigtighed. Ja. At du kan se, hvad der du køber, og derfor er det, du ligesom, jeg køber en aktie, jeg har en selskab. Ja, skal jo ikke bebrejde ham her noget, men han sidder her efter 8 år, og så kan han ikke engang forklare, hvad er egentlig sket inden for retten i foreningen, og det var folks penge, det var ikke Jyske Banks penge. Præcis. Og han har siddet og brugt sin tid og sandsynligvis mange kræfter på at forstå det. Hvordan tabte jeg min skjorte? Ja, det var jo vanskelig sag, og så videre, men vi gjorde, hvad vi havde sagt, vi mente, vi gjorde, og så videre, ja. Mm. Men det var jo det, der var problemet, det var jo, at produkterne blev pakketeret og pakket om, så de så lidt mere lækre ud. Og det var lidt det, vi snakkede med Henrik Duseberg om for nylig også, at det han så lidt, det der skete nu i pakketeringer, det var inden for bæredygtige investeringer og alt det her, der blev skrabet ned for hylderne, hvor du også får pakketeret nogle produkter, som du ikke rigtig kan gennemskue. Ja, det som han talte om, det var også det der med, at man prøver at købe i pensionsforetagende og sådan noget. Prøver at gå ind i alt muligt, som ikke er obligationer for at få et højere afkast, altså motorveje og ejendomme og vindmøller og ting. Skov og ting, efter infrastruktur. Sådan noget. Og det er jo en af mekanikkerne i det, og det er jo typisk noget, der vokser. Når renten går nedad, så vokser risikoviljen og evnen og jagten på alle mulige mærkelige ting, hvad man kan købe. Fordi så bliver du ligesom drevet ud. Vi har oplevet også lidt på aktiemarkedet jo, at der er mange flere mennesker i dag, der har aktier, end der nogensinde har haft før. Og de melder sig, de møder det samme vej med bitcoin. At der var der mange mennesker, jeg husker, at vi havde en dame, der skrev ind til os for 2 år siden, eller hvornår det var, da det kogte. Mm. Det var min datter, der siger, at bitcoin er godt, det stiger helt vildt. Ja. Skal jeg købe nogen? Altså, du vil sige, nej, det skal du sandsynligvis ikke, men det, du kan også gå ned på et andet casino. Men det er jo det med, at din risikovilje vokser. Og vil jeg lige sige en interessant ting, synes jeg selv, det er ikke mig, der har fundet på den, men jeg er ved at læse en bog, det skal man jo gøre for at blive klogere, af de to gamle, det er jo nogle af mine, Munger og Warren Buffett. Og der siger Munger jo, den gamle af dem, at at det er faktisk det med grådighed. Det er faktisk ikke grådighed, der er galt blandt menneskens børn. Det er misundelse. Det er misundelse. Du hører om en, som har tjent noget på bitcoin. Du hører om en, der har et flexlån, hvor han ikke betaler nogen ydelse. Du hører om en, som købte en lejlighed i Tyrkiet for ingen penge, ikke? Og så videre. Og så siger du, det vil jeg også. Hvorfor skal han tjene de penge? Jeg vil også være med, hvis han kan. Hvis han kan, så kan jeg også. Og så vil du med. Og så kommer den der mekanik, hvor du egentlig ikke måske har nogen særlig mening om ferielejligheder i Rumænien på Sunny Beach, og hvor mange der brækker sig, og hvor mange der dør af at blive kvalt i deres eget bræk, når de er nede og fylde sig, de unge mennesker og alt det der. Men det er jo sådan noget, ikke, der forholdene. Hvor bevidst er du om din grådighed, Lars Svendsen? Jamen, jeg er meget, meget bevidst omkring min grådighed, det er. Min grådighed, jeg sidder og kigger på det, og så siger jeg, okay, det var da fantastisk, men jeg prøver at se på, hvad er der inde i de der firmaer? Er der noget ordentligt indhold i det, og er der en forretning i det, også fremover, som kan holde? Men du kan sige, grådigheden, grådighed, det er vi jo i den forstand, at vi gerne vil have mere, ikke? Jeg vil også gerne have mere ud af min GN-aktie, som koster 330. Mere vil have mere, sådan er det jo. Ja, men logisk set burde man jo sælge dem nu, ikke? Altså, og så kan du måske vente, kan du måske købe den samme pris igen om 4-5 år, jeg ved det jo ikke, men det er jo sådan et spil, hvor højt kan den gå op, og hvornår skal det gå ud. Men det andet er jo det med misundelsen, og jeg prøver faktisk ikke at misunde folk, fordi, ved du hvad, jeg hører på nogle af de der, og tilsvarende, jeg møder en eller anden, der kører rundt i en stor tons tung BMW 5 på vejen, så ved jeg, at det er en, en firmabil, så højst sandsynligt, ikke? Og jeg misunder ham ikke, især ikke, når jeg skal parkere. Og han er ude og vise, at han kan brænde noget CO2 af, så sikkert har han sikkert en god samvittighed også på det. Men fordi folk er jo duale i hjernen, det, ikke? Det signerer mig ikke en skid. Overhovedet ikke. Og det der med, at folk kan have flexlån, hvor de betaler 0 i rente, men til gengæld vil jeg ikke betale for over statskassen eller min bank, for at de går nedenom og hjem med hele lortet på en gang. Så må de gå nedenom og hjem. De havde fornøjelsen, da det gik godt, så må de også betale regningen, når det går nedenom og hjem. Det er det. Og det er jo der, hvor vi så har asymmetrisk risikosystem. Ikke? Dengang det hele var ved at gå nedenom og hjem, så skulle vi jo holde hånden under alt og alle, ikke? Og hele regeringen havde flekslån osv. Det havde de jo, når de sad der og undersøgte, hvad de havde i deres bøger. Ikke? De skulle så redde folk, men det er jo der, hvor du har det politiske system, hvor man prøver på at smøre regningen af på nogle andre. Mm. Men den grådighed, vi ser i aktiemarkedet, Lars Svendsen, er jo til dels understøttet af, at der ikke er andre steder at hente afkast. Det er korrekt. Og der må man jo så bare sige, så må du jo prøve på, når du ved det, og vi er oppe i meget, meget høje prisniveauer osv., så må man jo prøve på at sige, hvad gør jeg så nu for at vær klar over, at lad mig lige fange den. Hvad gør jeg så nu? For vi har 7 minutter tilbage, og så lad os blive helt konkrete. Hvad gør Lars Svendsen nu? Vi tager din portefølje. Jeg er jo heldigvis Waters 5 Heat High Rising. Jeg er faktisk på vej opad med ret god fart igen. Fordi der sker det her noget. Det har vi ventet lidt på, for du har været under de 250, vi startede med. Jeg kører jo lidt med min egen. Jeg har især en, som rykker, og det er jo Photocure op i Norge. Han er i 50 nu. Ja, hvad sker der der? Jeg ved det heller ikke nok, fordi det, sådan er det ofte i den branche, at det jo er jo, de laver noget medicin til særligt til at finde kraftige blære. Altså, kontravæske, eller hvad hedder sådan noget, væske, du bruger imod, for at kunne se. Som man sprøjter ind, ja. Ja, og så har de også noget, der skal bruges til bekæmpelse af kræft. Men, det kunne jo være, jeg tror jo, altså alle de der, det er jo gælder dem alle sammen, bevægerne hele måde, det er jo, de bliver jo tækket over på et tidspunkt, ikke? Hvis det, de har dur, bliver de jo købt op af nogen, før eller siden. Og det ved jeg ikke, om det er det, der kommer til at ske nu, men det er jo det, ikke? Det gør både Sealand og Bavarian Nordic og Sanione og alt dem. Altså, hvis der er noget, der for alvor kommer til at virke, så er det næsten siger som armen i kirken, de bliver købt. Det eneste, der ikke bliver købt, det er genmap, fordi der er kursen kommet så højt op, at Johnson ikke gider købe den. Mm. Han vil hellere have en variabel udgift, end betale alle penge på en gang, tror jeg. Men i princippet vil han jo også blive købt om. Så det er det, der sker. Og så er der heldigvis kommet et liv i SAS. Jeg så, der var en af vores ærede andre mailerfirmaer her. Jeg er jo ikke mailer, men her i verden, der udsagde, at nu havde han sat prisen ned på SAS til fra 20 til 12, og så begynder det at stige. Sådan er det jo som regel altid. Når de begynder at komme ud, så små på det baglængs. SAS kommer med regnskab på fredag, Lars Svendsen. Ja. Hvad er dine forventninger til det? Jamen, det skulle gerne være et godt kvartal, jo, fordi det er sommertrafikken, og han ligger ret fornuftigt med det her olie. Det er jo en stor udgift. Altså benzinfuelet der. Mm. Der ligger han sådan set meget, skulle han ligge meget fornuftigt med, fordi olieprisen er jo steget også på jetfuel. Der skulle han egentlig ligge meget godt til, så det skulle gerne blive god tal. Og der spræller jo så Norwegian, dem snakkede jo om i går, ikke? Nu gjorde han for omsider noget fornuftigt. Han fik solgt 8 fly. Norwegian? Ja, for han har jo forkøbt sig på fly her for os i juleaften, ikke? Må man sige. Og indkapitalen, det kan man diskutere, hvad er for en hos dem, men hvad hedder det, at det der med, at de vil købe, at den her historie, det spurgte jeg også lidt om i går, med IAC vil købe Norwegian, og så var Lufthansa har meldt sig, det går lidt i sig selv igen? Ja, nu er det måske mest ham op i, der er Kloss selv, der gerne vil have, at der er nogen, der skulle købe den, ikke? Fordi så kan han jo komme til at sælge, altså, men han lader som om, han ikke vil sælge, ikke? Og det er jo sådan en krammeri, ikke? Altså, det er jo sådan, det er. I virkeligheden er selskabet jo overordentligt presset økonomisk, ikke? Mm. Og hvad hedder det? Så i den forstand kan du sige, at bliver han jo mere eller mindre tvunget til at sælge nærmest. Men det lykkes ham jo at holde hele kørende, så er det jo godt, at hvis der er nogen, der vil købe. Og IAG har jo købt den der aktiepost på 4-5%, men de vil jo ikke købe mere til de vilkår. De siger, at det er sådan en, når de har fået kigget nærmere på det, så siger de, ja, det skal være billigere. Og Lufthansa, jeg tror før Lufthansa ville købe SAS, hvis de skulle købe noget. Det koster jo under det halve af, hvad Norwegian koster. Mm. Og her 1. januar, der kommer jo noget lidt. De er jo begyndt at fortælle det lidt. Her 1. januar træder der jo nye regler i kraft omkring regnskaber. Og der skal de vise den fulde værdi af leasingforpligtelser. Det gør de jo ikke i dag. Og det betyder altså, at deres balance bliver to fordoblet, og deres gæld vokser altså med næsten 30 milliarder norske kroner, som man ikke bogfører i dag, fordi der betaler du bare hver måned til leasingselskabet. Ja, det skal de jo faktisk gøre der, og så kan det jo godt være, at nogen finder ud af, hvor stor en balance og meget gæld de egentlig bakser rundt med at holde kørende. Ikke? Mm. Det er faktisk ikke så godt. Og det kunne også godt være, at nogle af de der IAG, de andre sidder og siger, ja tak, det er måske ikke lige sådan en, vi skal komme hjem og fortælle bestyrelsen, vi har købt. Jeg har været ude at shoppe. Nå, Lars Svendsen, det er tirsdag i en forholdsvis stille uge, hvis I taler makro med valg, så har vi selvfølgelig stadigvæk gang i Donald Trump, som har lavet en rammeaftale med Mexico, og det sender altså gode vibes ud i aktiemarkedet, og også i din portefølje PT, Lars Svendsen, som jeg forstår det. Og så har vi altså et par regnskaber, der stadigvæk tækker ind. Sydbank er landet her til morgen. Hvordan har vi den her nu? Det kan du lige se. Han er nede med 6%. Det var den anden. 7% er nede med. Han er nede i 203. Han ligger faktisk og giver ret pænt efter på det her regnskab, det gør den. Mm. Og der er jo heller ikke sådan vækst og vild gang i butikken, jo. Det skal vi jo lige... Men det gælder jo alle banker, så der er jo ikke noget... Noget værre eller bedre der. Men vi har jo det med altså om landbruget, hvor meget det bider dem, det ved jeg ikke. Der stod jo forleden, da Nationalbanken var ude og sige, at der var 312 milliarder i gæld i landbruget. Jeg tror, det var 350, men synes jeg ikke så galt den er. Men de er jo, de sidder jo der og... Præcis. Og syder, og i øvrigt lever de jo også på, hvis der er nogen, der lever på flekslån og alt det, så er det jo dansk landbrug. De er jo store forbrugere af, hvad hedder det... er lavt forrentet flexkapital. Mm. Så ja, det er ikke så godt, men banker skal man generelt til passe på. Men det er jo en hovedregel, og det gælder jo ligegyldigt, hvor i verden det er. Tiffany, amerikanske Tiffany, og amerikanske... hvad den hedder? Den anden, der kommer i morgen. Ja, det er rigtigt. Signet Jewelries, der har salgsledet Jared, kommer med regnskab i dag og i morgen, og det er altså så i relation til Pandora, så kan man også holde lidt øje med. Og fredag har vi altså SAS og din gomspace, som jo har talt en del om. Den kan du også følge lidt. Ja, der er nok at gyse. Jeg tænkte faktisk også på, om det giver investorer der, at de er blevet tilbudt krisehjælp. Det er jo næste gang, vi køber et produkt af en bank, så skal der stå forneden. Hvis lortet skvatter mere end 10%, så tilbyder vi krisehjælp. Jamen, det er de da lige, hvad manden har, hvis de vidste, om man har tabt en 500.000 eller ej. Nej. I morgen er det onsdag, og der får vi Frederik Engholm fra Nykredit på besøg til en snak om, hvordan det ser ud i Europa. Og det ser jo godt ud, hvis vi kigger på kurserne, Lars Svendsen. Er vi i plus hele vejen rundt? Det dæmper sig lidt, men vi er stadigvæk over 0 punkt, Danmark er i hvert fald oppe, men Du har allerede lukket, kan jeg se. Ja. Okay, men vi er tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.05. Fortsat rigtig god dag.